Бліжэй да лепелю снегу робіцца болей. На шашу выходзіць пад хорцістай паляўнічаю, плямістым вайсковым камбінезоне, і ланцужок асацыяцыі выцягвае наверх імя іншага чалавека з ружом, таварыша Антанаса Снечкуса, які ў вольны ад блукання ў палесе час кіраваў літоўскае ССР у якасці першага сакратара яе кампартыі. Урэшце таварыш Снечкус не надта ўлягаў у хобі, бо ў літоўскага народу захаваўся яскравы ўспамін усяго пра адзін паляўнічы подзвіг свайго тагачаснага бацькі. Неяк узімку да лясной вёсачкі пад Панівезасам прыбіўся паранены лось, якога жыхары выхадзілі і ўзяліся падкормліваць. Удзячная жывёліна хадзіла па вуліцы і не баялася браць з руку селянаў хлеб. Аднаго разу на аселіцы спынілася машына, адкуль выйшаў мужчына ў камбінезоне. Пакуль лось даверліва чакаў хлеба, мужчына зняў з пляча вінчэстэр і ва ўпор заваліў рагатага прыгажуна на снег. Ва ўсім астатнім Снечку, скажуць, паводзіўся збольшага прыстойна. Наадрэз адмовіўся прымаць у склад сваёй рэспублікі братнюю Калінінградскую вобласць і ўпёрся, калі ў Маскве пастанавілі будаваць Ігналінскую АЭС. Праўда, станцыю на літоўскім баку Дрысвятаў усё адно паставілі, а горад энергетыкаў у гонар праціўніка будаўніцтва назвалі Снечкусам. Высший сан в православіі даносіцца да мяне з боку аматараў крыжаванак. Поп, малавата букв. Думай, Федя. Чего ты все, Федя да Федя? Дзякуй Богу, маскоўскія таварышы не здагадаліся выбраць пад АЭС Лепельскае возера, берагам якога коціцца мой карус. Да самага недаўняга часу за назваю Лепель для мяне хаваўся адно вядомае сярэднявеччы сюжэт пра кузэна лахнэскае пачвары, што не здаваўся на дне тутэйшае возера і на дэсерт любіў паласавацца грамадзянамі вялікага княства літоўскага з акуратна перакусаных напалам чаўноў. А як нарэшце здох ад нестраўнасці, дык смурод, калі верыць хронікам, крывелі ў беларускія насы ажна на валовыя азярыню Полацку і, напэўна, быў не накалюва ні слабейшы, чым у Лепельскай вакзальнай прыбіральні. Аднае восені я вырашыў, што аброслага багавіннем небывальшчыны запісу на пергамені і прыбіральні ў якасці паскрыптаму дзеля знаёмства з горадам усё з крыху недастаткова і выправіўся на паэтычны фэст «Лепельскія літарацыі». Спадзяючыся, калі не наслухацца гэтых самых загадкавых алітарацыяў, дык хоць знайсці аскепак таго Лепелю, які Тамаш Зан і Ян Чачот, працуючы там у дырэкцыі Бярэзінскага каналу, называлі ў сваіх лістах паўночнай Венецыі. Пад адзіным цэлым ліхтаром на дажджлівай вуліцы імя героя краткага курса історыі ВКПБ я з усцехаю прыкмеціў прыгожую здаровай прыроднай гожасцю лепельчанку, глянуўшы на якую, адразу думалася, што якраз такіх аматарак паэзіі нам на дадзеным этапе нацыянальнага адраджэння асабліва бракуе. Распушыўшы падмяклыя пёры, я запрасіў красулю на фэсту Дом культуры, пры ўмове, што яна пакажа мне дарогу. «Зачем тебе клуб? Паслі ка мне, у меня бутылка есть», – звабнай маціцовай усмешкай скарагаворкаю прагаварыла цудоўная лепельчанка. Амаль без вагання я выбраў клуб, дзе высветлілася, што масцітыя акрабаты паэтычная радка алітарацыямі абсалютна не зацікавіліся. У выніку падспеў зводнага лепельскага хору ветэранаў партыі вайны і працы, пасінелай ад холаду дзяўчаткі ў нацыянальных строях, уручылі мне ў непаленай залі хлеб-соль на даўжэзным ручніку. Ручнік адразу паспрабавалі забраць назад, але не на таго натрапілі. Апрача ўсяго, адносна юная змагарка культурнага фронту Аня атрымала ад начальства катэгарычны загад завесці мяне ў гаркомаўскі люкс. Па дарозе з ініцыятывы правазатай узнікла рызыкоўная размова пра крыніцы творчага натхнення. Рызыка рэзка павялічылася, калі выявілася, што Аніна прозвішча Нагулян, і яна прыехала да нас з гораду Ерэвану. Хоць насценны гадзіннік у фае паказваў толькі пачатак 9, дзверы прысадзістага гатэльчыка аказаліся зачыненыя на ключ. У прыцемнай глыбіні памяшкання спінкамі да ўваходу стаялі побач два крэслы, і адтуль звешвалася голая нага. Пачуўшы стукат, нага схавалася. Аня Нагулян зняла чаравік і замалаціла яму дзверы гэтак тэмпераментна, што аднекуль зверху на нас пасыпалася смецце, а потым звалілася птушынае гняздзечка. Траекторыю руху адміністратаркі ад крэслаў да дзвярэй цяжка было назваць найкарацейшую. Аднак магічныя словы гаркомаўскі люкс змусілі яе страпянуцца і намагчыся стаць на зважай. Трэба аддаць лепельскім таварышам належнае. Гаркомаўскі люкс меў цалкам аўтаномны ўваход, прычым жыццё і дзейнасць ягоных насельнікаў былі клапатліва схаваны ад шараговых вачэй высокім блакітным плотам, замкнёнаю брамкай. Замок у брамцы вырашыў, што я на такія прывілеі не цягну, і занатурыўся. Адміністратарка кінулася па новы ключ, а вяртаючыся, зачапілася ў цемры за маю валізку і бразнулася на мокры асфальт. Набрынялыя вільгаццю дзверы не паддаваліся, і я наважыўся лезці цераз плот. Адміністратарка размазвала па сваім твары і маёй курцы кроў, адцягвала мяне ад плоту і румзаючы сцвярджала, што ўжо заўтра я выганіць з працы. «Ну што вы мне падсаветуеце?» – жаласна зазіраючы мне ў вочы пыталася гаротная жанчына. «Нікому не расказвайце сваіх сноў, бо ўладу могуць захапіць фрейдысты», – сурова адказаў я і своечасова зняў з блакітнага плоту адважную дачку армянскага народу, на крутых клубах якой ўжо трашчала шчыгульная скураная спадніца. У люксавых апартаментах я выцягнуў з валізкі пару кніжак і сухое адзенне. «Мне выйці?» – далікатна запытала Аня Нагулян і чамусьці села на канапу. Пытанне пра маіх улюбёных пісьменнікаў успрынялося як хатняя задумка. У якасці ілюстрацыі да адказу я разгарнуў узятую з сабою вежу з чорнага дрэва Джона Фаулза і асуджана працытаваў. Генры ведаў, што грэх – гэта выклік жыццю, не безразважнасць, але акт мужнасці і ўяўлення. «Какой акт?» – удакладніла Аня Нагулян. На вячэры з дальняга кутка рэстарану на мяне зайздросна глядзелі вочы паэта з паўднёва-заходніх рубяжоў нашай краіны, вядомага тым, што паводле ягонага прызнання ў аўтабіяграфічным літаратурна-мастацкім творы ў кожным гастрольным горадзе ён, паэт, як некалі Ферэнц Ліст, пакідае спакушаную жанчыну, хоць адрозна ад славутага папярэдніка і не зачыняе яе на ўсілякі выпадак на замок. Я падышоў да калегі і з незразумелай злараднасцю прамовіў чужую фразу. «Ну што, старына, вакол адны голыя жанчыны, але ўсе ў глухіх сукенках без дэкальтэ». Усё астатняе ў Лепелі склалася проста цудоўна. У адпаведнасці з праграмаю паэтычнага фэсту адбылася экскурсія ў аграфірму «Белая Русь», якая выпускае папулярны ў працоўных паўночнага рэгіёну бацькаўшчыны напой «Водар мяты», вядомый у малаінтэлігентных колах як морда мятая. А пасля прадугледжанай пратаколам дэгустацыі было прыемна збіраць над лепельскімі каналамі аскалёпкі тутэйшай Венецыі, яшчэ нічога не ведаючы пра намер мясцовых рэкетыраў спагнаць падчас паэтычнай вечарыны з яе заезджых удзельнікаў сімвалічную даніну ў беларускіх рублях альбо іх валютным эквіваленце.